«Значиться?» І гетьман конем наїхав на нього так, що цей кількома кроками подався назад, і як з перепуду став не розказувати, а прямо кричати, викидаючи не з горла слова, а з серця скреплу кров. «Батурин здобули!» Зрадив прилуцький наказний полковник Ніс. Мешканців витягли в пень. Ні жінок, ні дітей не пощадили. Город згорів. Гетьманська палата теж. Нема вже нашого Батурина. Нема. А Чечель? Утік. Але тяжко ранений. Далеко не забіжить. А Кенігзен? Так само. А гармата? Ті, що їх не вспіли висадити у воздух, Меншиков забрав. Ось бачите сліди? Гетьман глянув. На землі справді видно було глибокі сліди від гармат, котрі перед кількома годинами переїхали туди. «Недобитий Батурин крізь Райгород у Москву поїхав», – сказав батуринець, і його очі пішли в стовп, ніби з великого болю кам'яніли. Гетьман глянув на нього, на його жінку, що все ще головою об землю товкла, на Орлика, Войнаровського, на карету, в котрій їхала Ганна, мов заворожена в глибокому сні, на ціле окруження, що густою лавою обступило його, і поводи з руки пустив. Войнаровський, Чуйкевич і Кензеровський прискочили до нього. «Нічого, нічого, поможіть мені злізти з коня!» Кинулися, і гетьман опинився на снігу. Розступилися. Він лицем у напрямі сейму і Батурина повернувся і дивився туди довго-довго, ніби наслухував. Чи голосу якого звідтіля не почує? Не було. І тоді його коліна почали згинатися, його горда постать хилилася, його високий лоб тричі доторкнувся сирої землі. Гетьман молився. Всі, що стояли кругом, приникли до землі, спинився тупіт підков і туркіт коліс, і скрип полозів по снігу, і щинилася тая тишина безконечна, якою одною тільки й можемо пошанувати тишину вічну і вічний упокой. Коні не ржали, вітер ущух, тільки десь далеко-далеко на обрію закочувалося за вал велике червоне сонце і обливало клячучих у покорі своїм багровим сяйвом. Гетьман піднявся, і що лиш тоді з тисячів грудей добулося глибоке зітхання. Із тисячів грудей понеслась найсумніша з усіх пісень на світі – «Вічна пам'ять». Старші люди не бачили досі, як гетьман плакав. В Райгороді москалі не стояли. Переїхали тільки через його, і то спішно, бо боялися, що по дорозі не зустрінетеся та мазепиними козаками. Втікали з награбованим добром, і грабувати не було їм потреби. Везли всього багато – їжі, вбрання, муніції. З церков позабирали дорогі филони, книги, чаші, поздіймали образи і дзвони. Навіть іконостаси порубали на частини і теж тащили, як круки до своїх гнізд. Те, що почалось за Андрія Боголюбського, продовжувалося тепер. Тільки московські зуби вгризалися чимраз дальше і щораз глибше в живе українське тіло. І чимраз більше отруйливої слини входило в українську незгійну рану. Райгород не був пограбований. Стояв цілий, і шведи, і козаки могли в ньому і поживитися, і погрітися. Ніч не була дуже зимна. Кругом села, на полях та в садках і пасіках, і в сусідніх недалеких селах горіли огнища. Лопотіли з вітром походні козацькі шведські шатра, торчали довгі з дощок позбілені буди, мов курені на січі. На огнищах жарили баранину, варили в казанах борщ і кашу, припивали горілкою, котру гетьман велів дати, щоб трохи розігрілися люди. Кругом огнищ сиділи козаки, подекуди попадалися й шведи, і балакали з собою. Бог вість, яким способом вони розумілися, знаючи декілька тільки слів, наші шведських, а шведи наших, але що розумілися, то видно було з живих рухів, з притакувань або заперечувань головою і з голосного сміху. Але сміялися мало. Весь Райгород подібний був до якоїсь великої степи, до поминок, на котрих і посміятися можна, але не дуже і не свавільно, по-людськи, а не по-вояцьки. Мручко, замкнувши свої вози в кам'янім будинку і обставивши їх густою і безпечною вартою, увійшов до якоїсь хатини поруч того будинку, щоб погрітися і переночувати. Хата стояла пусткою, і ніхто з козаків ані зі шведів не спішився туди, бо зимно було і бідно, а в поході все-таки більше тягне чоловіка туди, де засібно, чисто і людно. «Ви самі, батьку?» – спитав Мручко, сідаючи на чорну стару лавку. «Як палець», – відповів, вдивляючися в гостя темносивими добрячими очима. «Нікого у вас нема? Ні жінки, ні дітей?» «Бог дав, Бог узяв», – відповів коротко. «Повмирали?» – питався Мручко не з цікавості, а щоб побалакати з дідусем, котрий мав такий якийсь лагідний голос, ніби зі святки читав, а не балакав. «Або я знаю, чи повмирали. Часом чоловік жиє і такий далекий, ніби вмер, а часом умре, а ніби й далі жиє з тобою. Різно буває. Як поживеш, панонько, стільки літ, що я, то надивися усячини. Гадаєш, діду, що я старий? Того я не гадаю, бо тільки пес буває старий, а чоловік бувалий, а все ж таки я вже такого сина міг би мати, як ти. Що сина, найстарший внук доганяв би тебе, коли Бог не покликав би був його до себе. Помер? Ні, на війні погиб, ще за Дорошенка. Го-го! Недолітком з хати вирвався і побіг. Дивно, як людей тая шабля до себе тягне, ще гірше, як дівчина. Тягне, відповів Мручко, а старий ніби аж тепер отямився. Ох, і горе мені, не маю чим такого достойного гостя погостити, бо м'яса не їм, а горілки не п'ю. Хіба медом та хлібом не погордиш? І почав скриню застелювати вишиваним рушником. Ще покійниця жінка, як дівчиною була, вишивала. А доньки в тебе не було? Дві Бог дав, як лані. Одна з московським старшиною втекла, а друга за попа віддалася і переїхала з ним, кудись аж за Полтаву, і мене закликала до себе. І ти не пішов? А чого? Щоб серце своє їсти? Не знаєш, синоньку, які наші попи? Один гріх, одна наруга над Богом і церквою. Не всі. Певно, що не всі. Бувають і путящі, але здебільшого це негідники. Народ замість відводити приводять до гріха. А найгірше, що про нашу Україну не дбають. На московські вислуги пішли. Не Бога, а царя славлять. Так ти тому і не пішов до свого зятя? Тому й не тому. Що я там десь за Полтавою згубив? Я тутешній. Чимало я находився за молодих літ. Не було війни, не було такого бою, щоб і я там не був. А скрізь небо, і скрізь вода, і скрізь земля, і скрізь воздухом дишиш, нечим другим. Тільки що і те є небо, і та є вода, і той воздух найкращий для тебе там, де ти родився. Там і помирай. Тую хату ще мій покійний батько збудував, і в ній я хочу вмерти. А не скучно тобі самому? Самому? Щоб ти бачив, скільки їх тут осіннього довгого вечора понасходиться. І з Січі товариші давні та славні, і з Гетьманщини. Згадуємо колишні добрі часи і теперішніми. Журби, що волосся на голові. Старі люди все новину гудять, це відома річ. Батьку молодший від вас, а на нинішні часи нарікаю. Ніби й земля не так родить, як перід, і навіть шабля не така гостра, хоч та сама. Відомо, відомо. За нічим так чоловік не тужить, як за молодими літами. Не один, може б, і душу чортові записав, щоб помолодіти. Так на теперішні душі навіть чорт не ласий. «Гадаєте?» – питався Мручко, набиваючи люльку. «А може, і ви мого тютюну спрібуєте? Власного хову, добрий». «Навіть дим з власного комина солодкий. Спрібую». Закурили люльки і журилися далі. В глечику каша клекотіла. Очі діда від тютюнового диму ще більше сіріли. от-от, здавалося, і розвіються, як той дим з файки.